بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صدق الله العظيم. مرحبا، خسرو شهر مدینه رونق کعبه‌ات وی محمد و آله و صحابه و دعای نصارا را در باره عیسی و آن حکم که خود خواهی در مدح محمد را. در تازگیش چون گود، در روشنیش چون مود، در جود بسان بر، در همت چون کیهان. ذاتش به شرف منصوب، آن طور که خواهی کن تعظیم نما قدرش و آن قدر که می امید شفاعت ما داریم ز درگاه، از لطف کند یاری و از ترس رهاند ما. ماه شوال اما طوری که در جلسه جمعه قبل بیان کنگ بود که یکی از ماه‌های حج و از ماه‌های حج بوده معنیش این که همانطوری که برای نمازهای فریضه پنجگانه خداوند متعال پنج وقت تعیین بوده و خارج از آن وقت آن نماز ادای نبید و تا وقتی که آن وقت داخل نبید آن نماز بر مسلمان فرض نبید. شوال یکی از همه ماهان که به منزله اوقات و وقت ادای حج یا فراهم کردن مقدمات و آغاز و ابتدا کردن عبادت حج همه فهمی که برای صباح نماز فجر تا وقتی که باما نداته و سفید دم ظاهر نبوده صبح اگر یکی نماز نیتا شب آخری وقت تها ببندید و الله اکبر تکبیرت الاحرام بگشید و دست ببندید و گوشتی در نماز برای نیت نماز صبح نماز فجر بعد از آیه تکبیر گشغا زمانی که شروع کن به سبحانک اللهم وانگا بام نوکی گذن آیه نماز باطل چی که تکبیر تحریمه که چه نماز فرائضا یک فرضی خارج از دو وقت بشه قبل از دخول وقت صبح در وقت عشاء بشه در پایان وقت عشاء بشه از سرنو باید نماز رو بپوشید و بعد از سفیده دم نیت نماز صبح بکن و تکبیر تحریم بپوشید نماز رو به همه ترتیبا برای ادای فریضه حج حج فرض چه گردن را ساقط کنه و ادا کنه را تا وقتی که شوال نوک ظاهر نبوده رمضان ماه با آن همه بزرگی که شما اشکود در هفته های رمضان اگر کسی رمضان شریف لیلة القدر شما هم احرام حج ببندید به عنوان حج قبول نید تبارید ولی هنچو که عید شما ماه ثابت بود که مهندگ بودتا شوال داخل بودتا که همه مغرب اگر آی بنیت حج همه ساله گا احراما ببندی همه شب اول و در احرام بمانی تا روز عرفات دهم نهم زی حج زی حج و تا دهم زی حج اشکالی ندارد یعنی این ماها شوال و زی قاعده و زی حج ده روز شا اشهر حج ماها حج یعنی وقت اوقات ادای حج نشان که حج فرض نه چه ای ماهان پیسر ای ماهان تو که ادای بی نه چه ای ماهان بالی ماهان تا فرض حج ادا بود نفلی حج که عمره ای بشن چرا آن جز ایام حج مخصوصی از هشتم ذی حجه تا سیزدهم ذی حجه احرام عمره بندگی ناروا و مکروه. غیر از این چند روزا در طول سال هر وقتی کسی عمره کند، حج عمره که هم بقول شما اجازه دید، مثل نفل نماز که غیر از وقتهای مکروه انسان هر وقت نفل نماز بکن و انتونو کن، ولی فرضا پنچی وقتان تا هر فرضی با ادا کن. برحال موضوع سخن تنها اشی نه و این زمین مطلبیت و شایدون که شوال ما علاوه بر اشی که از اشهر حج یکی از ماهای حج و خداوند متعال حکمت در ازل تقاضا کتا که داغ دل مؤمنان یا که آیان بر اثر فراق و جدایی عظمتها و برکات رمضان قلوبش داغدار بودگن، با طلوع غره شوال، با طلوع ماه شب اول شوال، آن دلان به نوید حج و به نوید زیارت حرمین شریف، اینا آن قلبان زخما سلام مرحم ارمیتا دلاسا و تسلاح است. اما مطلبی که با این ماه مناسبت دارد علاوه بر موضوع حج و با توجه به آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، موضوع علم برای من مطالب هستد در جمعه های این ماه، ولی با توجه به اهمیت این تناسب که انا عرض کنگیم و آیه زمان نزدیکی و آیه گذر، همین مروچی تقریبا تا زیگ و تا صبح و تا حتی ساعت ها ده تصمیم من برشیه که من موضوع علم باره مطلبی مطالبی عرض بکنم مروچ. علم اهمیت باره تا مسلمین به مدارس دینی و تی فرزندان ها برای فرا گرفتن علوم دینی و علوم قرآن و برای فضیلت علما مطالبی من بیان کنید، و جنبندی ذهنی منی در همین زمینه است. یک ها بعد از ساعتهای نه یا ده ذهن تا این مطلب خطور کرد که یک مناسبت بسیار عظیم دیگری در این ایام هست که آیی هم نباید ناگفته بمانی، هرچند که بدون مناسبت آبتی ماه و تاریخ بیان بوده و آن مناسبت رخداد عظیمی در زندگی رسول خدا علیه السلام، زندگی بعد از هجرت و بعد از غزوه بدر که در سال دو هجری پیش آمد، دومین مقابله حق و باطل در نزدیکی مدینه و بلکه به اعتبار مروجی جغرافیای مدینه در داخل شهر مدینه و به اعتبار شهر آزمان مدینه به فاصله حد اکثر دو میل مدینه در دامنه کوه احد رخ داد به نام غزوه. و چون این جریان عظیم و این واقعه و حادثه و این غزوه عظیم و شان از یک سو خداوند ذوالجلال جل علا شانوه شان صمدیت و بینیازی مظهره، از سوی دیگر اهل کفر و اهل نفاق، اهل شرک، عداوت و کینه با اسلام مسلمین و پیامبر اسلام علیه السلام عمق و وسعت نشان گرفت. همه در دیبا با داشتن ابعاد دیگر زیادی، ابعاد زیادی دیگری نشانگر حس جان مثالی، هداکاری و از خود گذشتگی و تسلیم به معنی واقعی و تحقق بخشیدن مفهوم مسلمان و مسلمانی در وجود اصحاب رسول خدا علیه السلام، یاران با وفای رسول کریم علیه السلام، از مهاجرین و انصار آیانی شان بزرگ و آن عشق به خدا و عشق به رسول الله و آن محبت با اسلام و آن خدمت گزاری تا مرز فدای جان و ریختن آخرین قطره خون برای سربلندی قرآن، تعلیم قرآن و احیا و زنده داشتن طریقه و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و آن شیدائی و خالص و مخلص مستان ابود دین و شریعت اسلام نماینگر بوده است. قرآن کریم ای آیه از سوره آل عمران که تلاوت کنه بود همین مطلب بیان فرمود. و آیات بسیار زیادی در این سوره در رابطه با این نبرد اسلام با کفر در این سوره آل عمران نازل کنه بود، تو بود در این سوره موجود. قسمت مهمی از آیات این سوره مربوط به غزوه احد. و این کلمات مطهره و مقدسه ای که بیان تلاوت کرده، قسمتی از یک آیه همین سوره مبارکه آل عمران. يا رب العالمين جل شانه وعز برهانه خطاب بوتي پیامبر ارشاد فرمانا آزمان و آلحظة لائق یاد کنگه شایسته تذکر و یاد آوری و یاد دهانیه. کجا لحظه و زمان؟ از غدوت من اهلت تبقو المؤمنین مقاعد للقتال. وقتی که تو صبح زود راهی میدان نبرد بوده از مدینه طیبه، و مسلمانانت در صفهای نبرد علیه کفر جایدات و آیان صف بندی رو آز زمان و آ وقت قابل یاد و لایق اند که مسلمان همیشه در ذهن و دلیا مستحضر داشته دوی و فراموش مد. آز زمان به اعتبار ما ماه شوال، به اعتبار سال هجرت سومی سال، که پیش از آیا در سال دو هجرت غزوه بدر رخ داد. و همین غزوه بدر تا شکست فاش و علنی کفار علی رغم آیانی تدارکات و تجهیزات یک هنگ از کفار یک هنگی نفرات شکست علمی و برای آیان افتضاح آور هفتاد صنادید از سران قریش به درک و جهنم اسفل السافلین وارد بود سکت بود و هفتاد نفر عمدتاً هم از سران قریش اسیر و گرفتار شیران اسلام بود با اینکه تعداد نفرات طرفین متخاصم با همدیگر قابل موازنه نهیم بیرسوده چینگ و سیصد و سیزده هم به شمول چند تا بچه یا کودک به تازه دیمانشون امکانات صفر خیلی ها زبان روزدار هفته هم ماه رمضان یه هم جالبی که جنگ بدر در رمضان سال دو هجری بود و جنگ احد در شوال سال سه این درست یک تقریبا یک سال بعد چند روز تفاوت اضافه چند روز و همه شکست علمی کفار و بادار بودگرد که بودی سرمایه تجارت پنجاه هزار دینار هر دینار یا حد اقل یک برابر با یک مثقال طلا شما تصور بکنه حد اقل دینار عبارت از یک سکه طلایی به وزن حد اقل یک مثقال با مروچین قیمت محاسبه بکنید چه مرز میلیون ها متجاوز بید این منافع و سود تجارتی هست که قبل از جنگ بدر از مال و تجاره قریش آیان به دست آورد بدر افتضاح بدر ده کفار مفتضح بود که در مکه لوگی نیستد که آلوگ مردم به خاطر از دست دادن سرفرست آخانواده بزرگ آخانواده یا حداقل یک فرد خانواده وقت عزادار میبود نشتن با هم دیگر مشورش بود سران قریش بعد از بدر که هر کسی بنمال برای بماند ولی این سود حاصله که بعد از محاسبه به پنجاه هزار دینار آروچگین بالغت فیصله بود که ایشی برای مقابله با مسلمین و برای انتقام جویی کشته شدگان جنگ بدر باید برای تجهیزات و تأمین تسلیحات جنگی و امکانات نبرد علیه مسلمین باید استعمال کنید و این پیشنهاد با کمال خوشی و استقبال گرم تمام شرکای این مال تجارت روبرو بود. و این تصمیم به وسیله ابو سفیان بن حرب، عبدالله بن ابی ربیعه، اکرمه ابن ابی جهل و حارث بن هشام برادر ابو جهل، هویتب بن عبدالعزا، صفوان بن امیه و تعداد دیگری از سران قریش گرفت و خدای شان بی نیازی بچار که رفته رفته آینده تمام این افرادی که نام گرفت بودن و ایشان جنگ احد و تدارک لی علیه اسلام، خدای موفق به اسلام بودن، مشرف به اسلام بودن. لذا رضی الله تعالی عنه مجموعی حرک شهید عتبه ابن ابی وقاص حمله ذریعه نبی کریم علیه السلام رباعیه شریفه سفلا چیری میمگه دندان مبارکی که عربی تا ای نام رباعی بلوچی اصطلاحات دیمی دنتانانی بغلا چار دندان جلوی که دوتا بالا یا دوتا پایین به نام سنایا اشان بغل تا چار دندان دیگر دو بالا و دو پایین رباعی نام دارد. رسول خدا علیه السلام قسمت پایین رباعی شریفه بر اثر اصابت سنگی به شهادت رسید به تعبیری پشت و اون ناب گونین لب مبارک هم که رشک فوریان بهشتت با این ضربه سنگات زخمی و مجروح بود لنت مبارکی نبی علیه السلام است تا این جنگ. معزات کریمی که خدا تعالی فرمایند بالمؤمنین رؤوف الرحیم در شان بار مؤمنین رؤوف الرحیم و به طور عموم فرمانی که رحمت للعالمین وقتی آن حضرت آرواتی تایهتا که طعم و مزه خون آوتی دهان مبارک تا محسوس فرد و تی آب دهان مبارکی خون آلودین به زمین سر دار ندادن که مبادا خدای قهر و تی امت سر نازل و تی کف شریفی دست مبارکی کف شریفی دیمایار و تی دهن مبارک آب خون آلود لعاب شریفه خون آلود آن حضرتا و تی کف دستها تو فرمائن تا و مشاهده فرمائن که به همراه آب دهن و خونهای دهن دندان مبارک به همراه به کف دست مبارک وارد میکید سکوت. بازم فرمانتی اللهم هد قومی فانهم لا يعلمون پروردگارا این قوم هدایت بده که شام نظام ولی در تفصیل جنگ احد جریانات بسیار دردناکی برای مسلمین و برای شخص رسول خدا علیه السلام بعد میکشه کفارا برای تاکتیک جنگی در حالت غفلت مسلمین و بیخبری مسلمین به صورت پنهانی در میدان نبرد یک سری چاله ها حفر کتگا کلش جدگا و ایشانش طوری سرپوش کتگا که به محض این کسی پاد بکپید بکپید کلان تا زخمی بیبی حد در آن حضرت در یکی از همین چاله ها بدون توجه پیغمبر علیه السلام هم کفت و چند تا دنده مبارک و پهلوی مبارک هم آسیب دی زخمی بود. حملات بعدی تا نبی علیه السلام آهنین کلاه سر ضربات وارد بود که بر اثر شدت ضربات پیچه هایی که در نزدیکی رخساره های مبارک هستن کلاه خود جنگیه اشان بر اثر ضربات داخل فرو رفتن در رخسار مبارک آن حضرت علیه السلام. و چهره مبارک خون آلود عاشقی ادار کو این خونانی با وقتی زبان لیستن چطتن که خدای رسول خون نباد نباد به خاک بکبی تو خاک تا حلوده. آن حضرت فرمایی که جهنم آسته وجود در صحت نکن این خونان که بدن رفت. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه در عمل جراحی زخم ها مهارتی داشت، فورا حاضر بود برای مداوای آن حضرت علیه السلام و اولین کار ایشیت که میخان در بیاره با توجه به امکانات آزمان محدودین آ اسباب و وسائل دیگری که برای این کار حضرت ابو عبیده استعمال کتن احساس کو برای آن حضرت باعث اذیت و آزار بیشتر بند و حد اقل زحمت آن حضرت احساس بکن که میلیانی میخانی در کنگا تدبیر همین یک بجایشی که دیگه انبور دیگه چیزی بزوری استعمال بکن و تی دنتانانی انبور قرار بکن و غالبا چهار دندان مبارکی و تی از دست داد ولی آخر را ایب میخی در بکن رضی الله تعالی عنه و اضحك الله سنه یوم القیامه. الله ذوالجلال که دندانانی که وز ایا قیامت رو چا لب خنده و شادمانی بهشت و بهترین نوع و ممتاز ترین نوع دندان از دندانهای اهل بهشت دعای مرحمت بفرمانی یه وقتی به زبان مبارک آن حضرت فقط یه جمله‌ای حد که آیا این قومی که وقتی پیغمبر چهره‌ای خون آلود کو با خون رنگین کو خضاب کو و آیه دندان و رباعیش پروشت آیا این قوم رستگار بیواری؟ فوراً خطاب رب العالمین نازل بود لیس لک من الامر شیء تو هیچ اختیاری نداری پیغمبر نباید شروع بشه لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون یه در اختیار خدای تو بخاطر خدا باید هر چیز تحمل کن رضای خدا و دین خدا ای ارزش داری که پیغمبر دندان بخاطر آیه بپروشی پیغمبر چهره انوار چهره ای که نور درخشان آفتاب وقتی که آیه سر پرتو دوردن احساس شرمندگی کنند نور دوردن باید بخاطر اسلام و قرآن با خون خضاب کنه که رنگین کنه. با به پیغمبر اجازه دیگه که نبی که اوه بکن آه بکشی و بگشی که ای قوم رستگار بی یا نبی کشی تر اختیار بی لیسا لکم من امرشی. خداوند احد و سمد احکم الحاکمین بی نیاز فرمانی لیسا لکم من امرشی. تو منی ماموره، تو بخاطر من باید یک آرام بگیری، تا وقت اختیاری نداره. خدای مرضی، اختیار خدای که همشان که تی دلتارش پوشته اگر مسلمانش بکنه هم خدا تعالی شان مسلمان و اگر عذابش بدن هم اختیاری بدی. و تعداد کثیری از همشان که در این نبرد احد شریکت هم و از سردمداران نبرد احد از طرف کفار خدا مشرف به اسلام زمان بی اعتبار سال عرض کو سال سوم هجریت ما شوال ما روز نبرد شنبه روزت از روزهای هفته و تاریخ ماه شوال یازدهم شوال است. مروچی 1414 هجری قمری شوال 13 روز چوی 1411 سال پیش شوال ماه پیلگی روز را یه جنگ پیشی حتا دو روز قبل از مروشی حتا کفار در پنجم شوال تصمیم حرکت گرچه مکه با 3000 لشکر با 3000 نفر حضرت عباس عموی رسول خدا علیه السلام که در مکه ساکنند نامه مهربانی از تحرکات قریش نوشت و به وسیله یک قاصد اسب سواری به طرف پیغمبر علیه السلام شن تصمیمات و جریاناتی نوشتن و حرکت دا و تأکیدی کو که این مسافت 7 روزه بین مکه و مدینه در سریعترین فرصت و زودترین فرصت طی بکن و جریان به رسول خدا علیه السلام اطلاع برسن که غافلی دید مورد. کفار تصمیم گفته که مدینه ایرندی شهر را صاف کنند تو برگردن، نه اسلام ببانی تو نه مسلمان و نه زندگانی در شهر مدینه، نه داعی اسلامی به نام پیامبر اسلام. ولی ما تشاؤون الا ان یشاء الله. چه بسا که دشمن یک وقتی و تی امکانات و تجهیزات و برتری نیرو و قدرت مادی گندید تصمیمی علیه طرف مقابل گرید و 100% توقع که هیچی بلکه یقین موفقیت در آیی احساس که مراوات. اما نتیجه کار 100% 180 درجه به عکس آیی تصور به ضرر اجنده تمام، چونکه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنچه خدا بخواهد خواهد شد و هرچه خدا نخواهد صورت نخواهد گرفت. دشمن از وقتی ترفندهای گوناگون چه بسا استفاده کند. ولی تدابیر الهی خیلی پر اسرار تر و پر ماجراتر و برنامه ریزیش خیلی ریزتر و دقیقتر از برنامه ریزی های ریز و باریک و نهفته دشمن چی باشد. و مکر و مکر الله و الله خیر و مکره. دشمن چی کند چون مهربان باشد دوست؟ اگر من ضعیفم پناهم قویست. کفار با این تصمیم اما نبی کریم علیه السلام اطلاع رسوند و این قاصد با ضرب الاجل تمام در مدت السلام و دو صحابی حضرت انس و انیس رضی الله عنهما برای تجسس و استخبار دریافت خبر قریش راه دادن به طرف مکه در مسیر قریش. جاندر اثناء راه طوری رفته و تشبار لشکر قریش همراه و قاطی کد که بوی جز افراد قریش کن وانی تحرکاتش کلن زیر نظر گرد و در تمام مدت تا کنار جبل احد در مقام زغابه همراه قریشش حرکت قوت بلیه آنی تصمیماتش یادداشت کد و وقتی که قریش به مقام زغابه در نزدیک پوزه غربی احد رسیدن شانون به تدبیر شبا جدا بوده و دشت به مدینه رسید و کلی جریاناتش به پیغمبر علیه السلام خراب. و قبل از آن یاگا نبی پاک علیه السلام حضرت خباب بن المنذر رضی الله تعالی عنه صحابی مجرب و با تدبیر برای لشکر اوضاع کلی بررسی ره داده گرد و آی قول از این دو صحابی برگشته گرد و لشکر تعداد و آن امکانات و تمام تجهیزات آمار و گزارش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت هم مطرح بود که لشکر قریش 3000 نفره و این جمع ها 700 نفر زره پوش همراه و 200 نفر اسب سوار و 3000 شتر همراه 14 الی 15 تا جنین از زنان قریش همراه جنین هم به این خاطر همراه تن که مردینان را تشجیع بکنن آنی شجاعت را کافرانی را تحریک بکنن و باوتی رجز خانی و باوتی اشعار و نازنگان و ترنمان و نغمه های خاصی که تحریک آمیزینش داشت منظورش اشیت که کفار تحرک و عناد و آنی جذبات کاملا برانگیخته به علیه رسول و از عجائب قدرت الهی که همین جنینان در میانا یکی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد تا مروچین رچا در یکی قبر آگو حضرت حمزیا سالون کتگین و واپنتگین شہید مات چیزی ما پسر حضرت مصعب بن عمیر پرچمدار اسلام ہمراہن چادی مادر آئیے کافران لشکر ہمراہن علیہ مسلم تحریک چیدی ما هنزرا غسیل الملائکہ سالون کی شب سباہ انگیاب گسلا واہی نبوتگو نرستا میدان جنگ تہے چادی ما آئیے کافرین پیت ابو عامر کہ قبل از پیغمبر حجرتا در مدینہ بنام راہب مشہورہ پیر فقیر شیخ صاحب ملنگ فقیر اہل مدینہ و اسلام ہے پیغمبر عداوتا و تی ریاست و شیخیت و مشیخت و بزرگی و پیشوائی چه دست روگا حسد دا با کفار پیوسته گا تو مکہ یحت گا و کافرانی تشویق کتا گا که من ہما انداز نفوز در مدینہ ها همین چون مرید من ها مشن درست شیخ و پیرو من آنی تا راہب و گارڈ نشینیم فقیر مشہور بودتا گا من بند و چند و دمانی صاحب بودتا گا شانی مخصوصاً قبیله اوس از میان دو قبیله اوس و خزرج که انصار قبیله در مدینه اوس مردم کلن منی مریده کافیر که منا بگندن در میدانه نبرده که گشما امراهان محمد ویل دیگه صلی اللہ علیه وسلم آدم ها فرزندن که همین شخص فرزندن سالون کی سواها پا گسل نرسید تو جنابت ایگا بانو را بیل کرد جن همیشه پا واقع بگیندی که حنزلا آسمان نیمگا چس گو بال کو آسمان دروازه پش گو داخل گو دروازه آسمان دم بند گو زندی که منی مرد بارا برا نگرد میدان جماعت یہ ہمیں ابو عامر چوک کا آدیما چوک شہیدی آرند لقب غسیل الملائکہ شستہ شدے فرشتگان لقب حاصل کر چون جنابتہا شہید بھی مسلمین باخبر نہ چون شہید نہ بعد بشودے ولی اللہ تعالی نلوٹی کی شہیدہ با جنابتہ روا فرشتگان فرمائی کی غسل ہوئے وقتی که جسد چسته کنن چاران چه بدنی آب کتوی تمام بدن شوست نبی علیه السلام فرمایی که فرشتیان ای برتا آسمان دیما فضای ابرانی تا چه ابرانی آب آیش دوست بلد و یاد و برای چند لحظه هرچی مسلمین ها کشته شدگانی جمع تا تلاش کو حضرت حنزله جنازه گیرنه تا بعدا فرشتیان شوشتگه یارتگه ایر کتوی نوشه لگه ابو عامر وقتی که میدان تحریر که بھی برای جنگا تاریخ نویسی که اولی کسی که هم دیمایات برای مبارزه ابو عامر است لرتی و طاقتی که روانی پیغمبر علیه السلام جماعتا کم بکند میدان تحریر که دیمایات چه لشکر درد وسط میدان مسلمانان لشکر دیما توارک و قبیله اوس آوشتی یا معاشر الاوس انا ابو عامر ای گروه اوس من شما پیرو یادگو من شما مرشدو پیرو دائم شما رو بند دا دم چوبو گو من شما پیرو گنده که من گو که امراه هم بعد شما پیغمبر ویل کنید اینا من ابو عامر و شما پیر و مرشد و من و قریش امراه شما بعد می طرف داریه بکنید اللہ عز و جلال صحابہ اوس، صحابہ کے از قبیلہ اوس در میدان حضرت اللہ تعالیٰ شان درجات امتیازی درجہ عطا بفرمانی درمیان صحابہ درجات جواب دندان شکری سیدا آن گروہ کلن ہم زبان بود و جواب شداد وَاشْتِشْكِ اللَّهُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا يَا فَاسِرْ تو راہب نہے خدا تی چمانا سارت مگن تی چمانا چلگانا خدا پل پل مان بکن مرچی کور بکن اے شخص فاسق و نافرمان خدا و رسول یہ جملے تلخی کی اس کو پشتا پر کہ نظام اویاد کو رہے سے نہیں مگا گوشتی میں قوم رہن تو شما حراب بھی تو اسی شنی نظریات کھا گلے تھے گا شنی سرا کار کنے گلتا شنی اعتقاد بگڑا تھا کہ شمی روچا منا تحویل میں گرے گا مجھے بہر صورت نبی علیہ السلام وقت کی اطلاعات رسدہ دہم شوال جمعی روچا بعد از نماز جمعہ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام برا جہاد تشویق کرا ان حضرت علیہ السلام مخصوص دربارہ جہاد بعد از نماز جمعہ در مسجد مدینہ طیبہ مسلمین تشویق مسلمان آمادہ و کمر بستہ بودن برا جہاد مشورہ بود که چکار بکنن چطور جنگ بکنن کافران 3000 نفر لشکرن با این امکانات که ما در مقابل بازم صفر میدان جهاد تاید احده در کردن دو تا اسم مسلمین امرو یکی حضرت ابو برده صحابی ها یکی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر 200 اسم واجهتن تو 3000 شده و مسلمانان این لشکر 700 نفر هستند چادیم از 3000 آن حضرت مشورہ کو صحابه که آیا داخل مدینه بلندین که کافران اگر نامردی زورت و مشمیرش بازار شهر دوگر ریت هست و مشمی جنگا همه دار دفاع بکنید لوگ و منزلان ها سقفان ها پشتبانان ها سنگر قرار بدهید دفاع بکنی یا اینکه در کبھی میدانی دا جنگ بکنی اکثر اکابر صحابه مشورہ ہمشیت کے نام مدینہ دابن ان دنوں مبارزہ بکنی شاید کافران غیرت بکنی جن چوکانی خاطرہ چوک جنینانی خاطرہ اروچی کافرانی بازی کارا چم اروچی مسلمانانی کاربارا جوان مردانہ ترتن و خیلی نظیر مثال شیعه آیا حزبم لوگ تاها نرمتا شپا مردمش واب تاها نجات جن چوکی نکو مروچی مسلمان کہنے گا یہ کارا نہ کہنے گا کافرا ای بحیائی حزبر نزوک مروچی مسلمان ای بحیائی اب در جان زندگی این چو غداری که مروچی قرار داد بندگا عهد سوگند سوگند و قسم مکنتا رند بقول شما بلوچ کن تو مسلمان کن مروشگین آروشگین کافران مکو برابر چیش نامردی حساب وقتی بیا که قرارداد بنده خلاف قرارداد اقدام کنکش برابر غداری حساب و غداری بزرگترین خیانت و بزرگترین عیبت برابر تانه اک بوشنی فرانی غدر و خیلی صفات حسنه اسلامی که آروچگی کفار تها هستدن مروچی مسلمانان چه دست داده گا و آیه یک نمونه و مثال خوبی شین شما دشمنان اسلام ها بچاری مروچی امریکا و آیه ازناب آیه دنبوش شاخان ها بچاری فرانسه و انگلیس ها بچارید ایدیه کفار ها بچارید علیه مسلمین هر برنامه بی تمام کافر متفق علا رغم با همی اختلافی که وضعاتش ببی حساب کتابی شا خرده حسابی شا هر چی هستش ولی مسئله مسلمی در میانیات با هم اتفاق مرود شما کفار مسیحی فرقه های مختلفی که در دنیا هست از کاتولیک یا غیر کاتولیکی که هستن آنی ملت مذهبی یا نسبت بودی روحانی و علما یا پایبندی و تعهد بچاره چه اندازه و شما وطیق بچاره نسبت بودی علما چقدر چهار سال پیش یک مسیحی بانگمن یا تاید ظاهرم مشرب به اسلام بود از کرمانشاه وشتیم بزرگترین اسقف در روم سر هفته حتما یک مرتبه بایستی با شیر بز و ترا گسل بدن آب تنی بکن اینقدر شیر تاجگ برای با تهیه کنه میبید که آیین به بدنا با تاجگ شیرا باید گسل بدن به این خاطر که آیه بدن تا انرژی پیدا بی، قوت پیدا بی به مسامات بدن وقتی نفوذ کن که شیر اثر آیه گوشت و پوست تا یک خاصی لطافتی یک رونقی یک خوبی پیدا بی شما پیش نماز و شما ملای شما اگر چنانچه سکرات و اخلومی واحش بکنم شو بره پلا مختلی هم شیر هسته بگوی گرته شیر بده میگه الان مشکله بیزار بود به همین منوال بزانی که چقدر خوبی ها که میگند وحدت یک حسنی که باید مسلمان رو ببین تفرق و جدائی یک قبح و حرابی که آیی باید کافر رو ببین مروچی ما برعکس گنده که کافر علیه مسلمان و تفرقه شموشی متفق بی و اتفاق و وحدت که مسلمان اقلائق اقباد داشته بی در تمام زمینه ها مخصوصا در قبال مسائل اجتماعی مسائل مذهبی و سیاسی بود بر صحابه رای همشی که با توجه میشی که ممکنه کافران این نامردی هم بزورند که مدینه شهر سر حمله بکنه ما مدینه دا برینده بلکه پتر رتن غیرتش کچه مدوشتی ما مسلمان همه مقابله نه آتن که ما جنگی شنی کینگی شنی هم موضوع بدر پیشی حتو رب پیش آمدی ها و ما چرا برای این لغانی دا جنینا رو بجنی و ایکار نکنم برگرده رو هم بلا امید همشی اینقدر نامرد نبا که بازار تا برچن تو بازار تیر ریچ بکنن شهر تا تیر ریچ بکنن لوگانی سرا تیر بریچن کمو که فکر کریں این رضای مخشوق آیا لوگانی سرا تیر کمان تیر جنگا چوک و جنین ایک لوگانی سرا آدی لوگانی سرا نامردی زاند کمو که دکتر کنے بفهمی من چی بشن و من روچی ما شما سید من باز ببخشید یه بری من یک سخنرانی یک مولوی گوش داد گوشت من نظام تو گمیشا حبر کتا باری پامتا گندشت یه برا نگا که بردمان تو حبر کتا من گفت هرحال من چو بیتی مردمان چو بدگمان نه الحمدلله من شو مردمان میشو بوز مبا حبر پامان وشی مشکل این حبران وشی گوات بورتا کسی باری پهمتا گر نپهمتا گر آمولوی نواری بوشش بنده مشکلی چنانچه کافر این ناجوان مردی بزورند آیا فرمایند و حمله بکنه شهر سران مدینہ اوقتی میں موزہ مستحکم ہے. نہ تنہا ما افرادی کی قابل جنگی حتی میں گوانڈی چھوکان توانا گو ڈوکی گو لٹی جائے کمارا کمک بدے آنگوں جنی آدمان توانا چھوٹی لوگی چھ بالا خانے چھ پشتبا میں یک ڈوکی سنگی بجنن تو آئی کمک کے بند تو کافران ما شکست دے نواد بیرون برے. ولی اکثر جوانان با احساسات اسمیان صحابہ رضوان اللہ علیہ و بخصوص ہما کسانی کچھ جنگ بدر پش کرتے گئے تھا آنا ایک بشے ارمانی دلاوات وہ کافران جنگ دے و یک تعداد ہم متنابہی از اکابر صحابہ آن درمیان حضرت سعد ابن عبادہ سید الخزرج قبیلہ خزرج سردار حضرت حمزہ ابن عبد المطلب عموی رسول خدا علیہ السلام و رضی اللہ عنہ و حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ شاندوز اکابر و مشایخ صحابیتا اشام حتی با جوش غروش برنا یا رسول اللہ ما این نامردی نزوری لوگان تا بنیم دیکھ مارا ادھا بیان بچا حضرت حمزہ قسم و مشتی منہ قسم ہیں تا من بیرون مدیدہ کو دشمنان خدا جہاد مکنم تا آروچی منہ ورگ حرام ہے منہ آپ حرام ہے ان قدر جوش و حضرت نعمان بن مالک فرمائے کہ یا رسول اللہ منا چھ جنت روگا محروم مکہ کہ من دل کا شیمن دا جنت داخل من بیرون مدینہ برو جنتن اتا جنت داخل واجہ فرمائی کہ چھتو تو دل جنہ کی جنت داخل بے یا رواقی آتی ہے کہ ارز کو کہ لئنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ منا یقین ہے کہ من شاہدی میں اکتو اللہ ہے خدا ہے وغیر دیکھے معبود برحق نہیں و تو اللہ ہے رسول ہے با اے عقیدہ من وقتی کی شہید وہ پشک وہ من جنت داخل و دیر و آتی حتی کہ فرماتی لئنی احب اللہ و رسولا برائین کہ من خدا و رسولا دوست دارون لذا من زانو اگر من با اے حال بے میرو من جنت داخل ہو پیغمبر فرمائی کہ صداقت تو راست پیغمبر وتی تمایل ہم ہما اولی میں ذرا کے داخل مدینہ بنیں گی بیرون مرو ولی یہ اسرارا و احساسات ایوا جہانی آن حضرت وادار کو نبی علیہ السلام بلند و داخل حجرے شریفہ وتی مخصوصی ہو در حالی کہ واجہ دو وزیر وائی امرات واجہ وزیران جہاں یارے نا ہاں دوتا وزیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے دبی اتابیر مردم وزیر دربار و نخست وزیر گروشی بل خوب یہ تعبیر مزلوکی ہے مروچی بیچار اپنا کہ مروچی دنیای دانا کن کو شکلی چو بگرہ چکو آتا با مزیر کہ نخست وزیر کی وزیر یا وزیر دربار ہے اما در حق حضرت ابو بکر و عمر خدا من ببخش این لفظ من استعمال میکنم خیلی گستاخی بیدنی که من بگوشو که وزیر دربارت یکی نخست وزیر هم این لقب خیلی کوچه شیخین رضی اللہ عنہما یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہما یعنی که آروچی هم امراه تھا تمام زندگی تا امراه تھا واجہ اس کو وجہ تو حجہ شانہ چوا جدا ہی نہ کہنے یہ چہبر ہے فرمایتی شما چیز دیتا کہ چھام دل جا ہی ایر ببا سر جدا بگی شما چیز دیتا یا کہ چھام مان یا کشی یا کلا ایر گا ہوا سرا بزوری میں تیگا تو وقت جسما و سرا کو رہا بیا چھام مہا دل جا ہی برو اشام منی من سرو شام منی چھام من دو چھام من شام منی ابن قطعبہ چس کنے ابن قطعبہ معارفہ خیلی از منی سندگان کو شاید بتا ابن قطعبہ نہیں پھر ایک چیز آگے دیگر یہ مانو یہ روات ہے روات دیکھ کتب ہم یاد کر ہم آیا نے کہ زندگی تا ہم ویل سنگو ان حضرت آواز ہم وزیر تا ہم مو ہم کجا عالم برزخ تا وفات الرند رحلت آباد کجا ہم کجا جانے دینا ہنو ہم گنبد خضراء تو گا واجہ زجیع زجیع مانا امواب ام بغل بغل پر بغل او تی آقا ایگا وقت لگا حد چکے زندگی او تی آقا و محبوب نگہبان و پاسدار و پاسبان و اسکر دکن الان ہم حمود و ابتگن تو اسکر دی کنا یہودیان منافقان کے گاڑ کو ہرتا گیا مدینہ چیرا وجہ جسد مبارکہ جسم مبارکہ اندر کنے سلطان نور الدین زنگی شہید کہ چھ مصر آوازہ واب دی تو حرکت کو یا مدینہ اور یہودی پکیران کو چھ پوچھتے گیا تھا اے خدا پناہ بدن چیئے بدماشین ٹھگیم ملا ٹھگیم پکیر شہدہ چھ ٹھگیم بدماشین لو پڑی لندر سیدہ چلو پڑی ملا مولویا چلو پڑی پکیر شیخا ملنگا پمی ملنگی ہے ہمیں صحیح جماعت ہے کہ دین اشکار کنا میں شمی گانا مردمان بیچارا پاگی پہلے سادے ہیں مولانا صاحب ہیں آئی سید صاحب ہیں اسی شیخ صاحب ہیں یہ پیر صاحب ہیں یہ پکیر صاحب ہیں آن کو چاہتا بجا مردم سراؤ دین دنیا برباد گشی دلواشی کے واضح ہیں اوہ واضح نام ہم آئیے نگر ہے واضح نام اوڑا واضح تھی نماز نگر کم بخت ہوئے نماز واضح محکے رو ہمیں دے یہ نہیں سکتا حربت تو ککڑا سورکنے بٹانی سرہ بریانی سرہ دیمی دے ہمیں دا زہر باری کا وہ ہمیں دا چاہبار سورے آپا گراستا گئے ککڑا موہنے دا وہ ہڈا نہیں جائے بگشی طرح کلام بگری تا یہ طلاق بال کرے نماز پہ اختیما مکہ روے گرو مکہ ورگا ہم حمود ابرو چوڑ کرنا بازی جنینا چھ بازی مردینا ہوشیار ترہ شو آپ ٹنگی پکی رہے گو جنی مردے کے سائے اشکتا شاید پچھلی کہ یہ کی مرد پوی تگیم فقیر یا مرشد یا سک فریفتا ہے چیم بزرگی من پیر چو صحاب کرامت ہیں کش بھی ہے حالا دل معلوم ہیں پوشی دیں رازان زان چنی نگو کم بات چو خدا بدور عالم الغیب خدا ہیں ظالم یہ تی پیر و فقیر پتہ یہ فقیر تی اگر الکافین متشرعی کتاب سنت پابند صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اگر رائی ہے وہ اسی منظام ہوتے اسی وہ گنڈائی بدماشی ہو جن مرد اختلاف ہوتا ہے آخر ہو ہو یہ دلو چیئے پیر دلہ خیال کو میں پیر مرید ہے کہ پیر ابتی دعوت ہوں جنہی نے کہا کہ میں مرشد دعوت مروچی شر نہیں ہو رہی آرکن گوشت مشتیارتن لوگا رسینتن جنہی کو ازار جنہی نے ہم کو مروچی امتحان کرنے گئے موقع ہمیشہ گوھر رہتا کہ میں پیر غیب دان ہے تو ادھا حبر نام ہے بدی نگر ہے کہ واضح ہم ہوتے صحیح کی بھی چمار درد بھی مروچی میں امتحان کرنے والے آئی چین غیب دانی جنہی نے بیٹ گراس کو گوشت مشتی گراس تن درست جو بیٹن چیراک تن گوشتانا سرا بیٹ سکر رہے معمولا گوشتا بیٹا نسر کریں ماشاء اللہ جنینا بیٹ طبقی توگا چیرا کتا بنا کتا بیٹی تھارگی خوشکی بیٹی سرا پر رہا مرد پیر نین دین تک سنتے درجات تک ہے ہاں اوود دار بنداتا گو بس گوئے پیر سنتو ہے مرد جی بس انتظام رو تمام شباب واجہ دست شوشتا پیر صاحب ہے مریدہ رب جہین سپرہ یا دا سپرہ ہو تبا کی وہ برنجان دا مردی نے خیال کو خوب برنجان خالقین پدا حتمہ پیش دستی رندائی ہے گوشت رندیا کباب رندیا مرچ گو واجہ دے مجھے پدا کیا دل چیز جنے کوئی ہر چیز ہمشی مداتا ہو ویدئی حتم وجب ببخش جنے گوشت ہمشی ہر کی حسن جنے کم زبر نہیں شی یعنی یہ دیگو مولان چطور شی خیالات خراب کتا ہو زبر میشے میں روحانے ہیں بلے چونی کہ نومن جنینی مہرجازی بازن دے گی لوٹی تلاکی دے ہوں ویران ہوگی ہوں چوک موک سر در رہا ہوں بیہ دے بیہ جنینی ببخش مارا اجنے کتے چیز ہمیشہ ہمیں خوشکین لقمہ مرو چو بار بار یہ جنینی کساسا مزانہ دے گی پیر گلائش رو بے کرا ورگا وی مرد کا اللہ ٹو گولا حضور تشو جنینی مگا کم بخت خبیص تو بنا بے عزت کو بے احترام کو من مرشد من لوٹ رہتا پا واہی تو انچو گوشت میں آشانے وقت کچھا تو کتا ہوا رہتا ہے یک گوٹی ہم تو بات سارا میں کرے میں عبرو تو بو اس تو بل بات بورتا پیر دی مدادا اسی ہو اور ہچی نگو اسی نا جیزا رفتی سارا گوٹی پیر رفتی تو گوشتا ادا حبار میں کرے کہ وہ دا پیر چان پر سخرا سر پر بھی وہ کم بخت گوشت بو بات چیرا ہے ہم اس کی پیر نگت نگت دی گمراہی آہر چمی اخشارہ پیدا ہے یہ گروہ شہر ببین سہی اگر شانش صالح ببین مردمانا صالح اگر خرابی ببین مردمانا ویران مردمانا بیچارکان اعتماد ہے شانش بہرحال عرض کرنے گا تم کہ یہودیان در پیرانی لباس ہے یہاں تا فقیرانی لباس تا مدینہ مجاور بودتا ہنچو زہرہ عشق ریچا پیغمبر نام کیے شہر عشق تو بلو جائے روچا درہن روز تبزیہ بچکی ناہرے میں دستے ہیں جو چکرن تھی او دا تحقیقی تو عشق نہیں گودڑیاں میں تو گندے تو اسے پہ کیا شاہ زندگاہ پہ آسمان رو کھان ہاں نہ کنا زر رہا ہنچو ریچا ہر کس رو دیان دگرانا مردم شاہ خدا دادے ہیں بابا خدا دادگارا خدا مینے ہیں بزاں یہودیاں نے مامورا کہ چھ دیننا زمین چرا گاڑی کوچانا کوچانا کوچانا بیایا نبی کریم علیہ السلام جسم اتھارا یہودیاں نے برنامہ ہے چھ دار دیر بکرا تو یہ رچی مسلمانوں نے حاشا بکرا کوئی پیغمبر ہے دا شما موقت دروغ بست ہے سلطان نور الدین آگو دو واب جی چھو ہمیشہ درود ہی بات خدا کچھ درود پاداشی علاوہ آخرت کی دنیا تا نبی پاک زیارتی نصیب کا بعد صدہ سالہ یہ طریقے تفصیلی واقعی سلطان نور الدین ریاض ای دسیسی کشف کو کشاہ یہودیان گرد شو چکا رہے واقعتا دستگتی کہ پیغمبر علیہ السلام اشارہ کرنے گے ای دوئی نفران دستا منا نجات نور الدین ادا کہ دستگتی جاہی ہے مردم ہم گرد از بندی بھی یعنی مردم ہم پریال کو مدینہ گا وجب خدا بچا ای بزرگا اونی آیا شاہ پکیرہ مکہ جانا چانی حق مزدور کسی بس کنی ہر کر دفاع کن گرگ دست بند جتا ہم شو برے شما چکا رہی حبر کنی چی ما درویشی فقیر ہے یاد گئی ان شریع عبادت کنی پیغمبر ہم صاحبی پیغمبر مجاورتا خدمتی کنی عبادتی کنی خدا اللہ اللہ کنی ضرور دیوانی بلے تشکی حبر کنی خلیصہ میں شما رو زانو ما وابطا پیغمبر دیستہ میں شما رو پیش داشتا اس لیے چاہیے خلیصہ میں نجات دیو شما جن تے گمی نیلے چمہ چیزیں گمی گودڑیاں نا درویش در شما لوگ کجھے لوگ رہا ہوں گدائی درویشی لوگی قرآن مجیدی یہ رہے دلال الخیراتی درود کتابی یہ رہے چیزیں مسلح پچھے یا براہ سلطان الدلام شے خدایا الہام کو دلی دور دا یعنی چترہ تو چسکا چترہ میں پرشی لیتن چاری چرا ہو زمین چرا امدق زمینہ وشے یک دپیگی داری زمین سرا وابی دا چرا دار لیتن چاری ہو گاڑی دا پچھے گا پھلا پھلیں سلطان ازا خبر یا گشتو برای شم بیاری چراغ بیاری موم بتی بیاری گوتی زورتن چراغی روشن کو ایر کپم گارد او دا که رفت چند با چشم گریانی هست و جریانی بیان کو شان رفتگان رفتگان تا نبی کریم علیه السلام روز اقدسا قبر مبارک قریب است. گوشن که قدم مبارکی ظاهرت که سلطان بوسه داد و چمانی پرموشت. بعضی گوشن نبی پاک علیه السلام قدم مبارک داشت. بعضی گوشن که نه شام خدا تعالی منحرف کتگتا که مدت بمانی تا سلطان برسی شانی گرد آگه تشکو ربتی نم دیری دوست دیگه تا مسیرش اشتباه کتگر رد کرده دیگه کجوکا حضرت عمر پادر نمگر آسه دیگه و ای قدم حضرت عمر قدمت از آره تنگ سلطان بوسه داد. سلطان چود درحت فرما دی درش که نشان حر شرقی تا بریت گردنانش بجنی خیمس آخر اقرارش دو شپینا سلطان بوشن حضرت عمر واب دیگشتی نور الدین تو خیال مکن که ابو بکر عمر در مقتا وقت گا واما هنش که مرتگا وقت گا تایی پیمیرانی احتیاطی خدای نبی ها نیست نوات نه پا ما نه پا تو نه پا دیگا اللہ وقت در محافظین بل از نظر امکانات هم بگوتی تایی احتیاج نیست ان حضرت لوٹتا تو این قدر درود وانه وفسه هشتی چار سک بر درود وانه وفسه تا نوانه نوفسه ترا اللہ تعالی کی سعادت نصیب کنگی بوتا اگر نا عمر مفت دو وقت واجه کرا چه در دو اللہ عمر آماده بوتا کم ممکن دیگه شان نزدی کار بیایا من پاد کنارا چششش لگت بجن که او دا شانی انگریز و یهود تخت همو دا سر بگون بود همین دوی وزیران زندگی وزی وفات رند زجی و همخواب قیامت رو جان فرمانتی من حضرت عیسی پاک یاین یک دستی ابو بکر دست تهاج منی بی یک دستی عمر دست ای پر مشت نو بحثو پاک یاین داخل بتا حجره تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آماده کو حکومت کو برای جنگ آمادگی واجهه اوتی زره کمان شمشیر پوشتن و اسب زرق درد در حال درد آن حضرت دو لای زره جنگی گره کرده جنگی خود سرایه کمام هم کوپل مبارک و جها مانگید کرده شمشیر هم حمایل هم نیزه دست مبارک اسب آماده یا در حتن ای وقتی که واجه حجره یاره بعضی صحابه یا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ و ابن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوانان پشیمان کو گشتی شما جرأت کو واجہ محضرہ شما خوب نکو نبی علیہ السلام رائے خلاف شما اصرار کو واجہ نظر ہمشی اعتمال کو مدینہ شہرہ بھی نہیں واجہ یہ شما بواجہ حوالہ کنی معاملہ منصرف بھی چکی احساسات در کرتے تھے یعنی کہ واجہ مسلحانہ درات شام معذرت خواهی که وجه ما را ببخش ما احساسات هنوم ما محار تگردی اختیار اگر تو شه همه در مدینه موت قسمان کفاره دی هر کسی قسم وارد واجه فرمایی که نه پیغمبر وقتی که برای جهاد آماده بی نیت که هم و سلاح پوشی جائز نه برای تا وقتی که به میدان کارزار مرو خالی سلاحانا چه بدن بکشی که برگرده مثلا شما عشق کرده که نفلی عبادت هم به شروع واجب بود نبی علیه السلام جمعه بیگاه اسرابات چه مدینه حرکت کو خود در حالی که حضرت سعد بن معاذ سید اوس حضرت سعد بن عباده سردار حضرت حضرت سعد بن ابی وقاص شان چون نوکرانی پیما واجه اسپا سوارت اسپا دیما واجه لانک بسته که میدان کنان یہ همه دنیا سعدانتا که مکه تها مردمان چه جنان چه حاطفان اشکو شعر شوان گشتی این یسلم سعدان و یصبح محمدو به مکه لا یخشا خلاف المخالفی اگر دنیا سعدان مسلمان بباز سعد بن معاذ سردار اوس ہے و سعد بن عبادہ حضرت سردار اگر روچی مسلمان بھی گر محمد علیہ السلام تری مکہ تاب مانی ہم ہچ مخالف خوف و ترس و خطر آئی النبی وہ بھی ای وضعیت آن حضرت راہی ہے میدان احد بو و دنبال جریان اگر فرصت بو آئندہ انشاءاللہ دل شریف بو ملعن علی کمانہی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ صلو علیہما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ یطوی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ایک سری یادداشت نامه اند که وقت قناعت رو کم خطبه شروع بیبرید به توجه بشی که قریب نیم ساعت اضافه بسته وقتی نداره و کمک هایی که برای مسجد جامع بوده هم یک لیستی ها که وقتی نیستیم برای قرائت انشاءالله جهت تقدیر و تشکر برادران مسلمانی کمکش کرد اگر اراده بوده ولی وقتی نداره مطلب مهم اولی که شما خدمت عرض بید مدرسه عزیزیه کنارک از دو ماه پیش در نوبت بوده برای جمعه برا دریافت کمکا و مروچی های نمانده حاضر ایلا انتحاب به علت تمام شدن وقت با دوستان همه هنگی بوده و ستاد نماز عزیزان یادداشت را تا که در دم هر ستاد در خروجی مسجد در پایان نماز عزیزانی بوده از انتظامات ستاد آماده هم برای جمع آوری کمک برای مسجد الله تعالی شما را توفیق بدن که با فراخ دلی برای مدرسه کمک بکنید که نیاز شدیدی هستی برای شما کمک کنید میدار خداوند متعارشم کمکان در ایراه قبول بود مطلب مهمی که یاد اولی لازمین اخیرا یکی از نویسندگان همی استان جناب برادر محترم ایرج افشار سیستانی ایران شناس معروفی هم و تألیفاتی عمدتا در زمینه ایران شناسی هم و در باره استانها و شهرستانهای مختلف ایران به نام همه مناطق کتابهای نوشته ای و اخیرا کتاب اخیری که منتشر بود از این نویسنده و به چابهار هم رسته اطلاعی دید به نام چابهار و دریای پارس یا دریای مکران و معتقدیم که دریای مکران و دریای پارس هم یک داخل کتاب صحبت که منتها پشت جلد دریای پارس نویسه بوده و در کتابخانه خاتم النبیین چابهار مرکز فروش کتب اسلامی عرضه بید کسانی که علاقه مندند نویسه بوده یاداشت بوده که مراجعه بکنند از این کتاب مزیت هایشی که نسبت به چابهار و خصوصیات چابهار و این موقعیت جغرافیایی و اقوام و توائف و اقشار مختلف مردم ها صحبت هایی بوده و مسائل جدید و تازهی در این کتاب که واقعا خواندنی هم مطرح بوده و امیدیم که علاقه مندان به مطالعه نه تنها برای خرید کتاب اقدام میکنن که شایسته از نویسنده هم از طرف اقشار عموم مردم تشکر و تقدیر کنند به طرح حدید و اشکی نویسندگان در آینده بهتر تشویق برای تحقیق حقائق مسائل مناطق مختلف و وانمود کردن اهمیت این منطقه برای مسئولین، برای مردم، برای جهان و جهانیان و خوانندگان. چند نفر اسامی دیگر بوده، برادر محمد بنابر آتش سوزی خانه، خیر محمد درزاده بنابر آتش گرفتن خانه، خواهر زن خاتون حسین بر اظهار دارد که شوهرم فوت کرده، هیچ کسی در این شهر ندارم، دختر بی سرفرست دارم، مریض است، پول ندارم به بیمارستان ببرم، درخواست کمک دارم شان که بعد از نماز این عزیزان هر کجا که هستن مستقر بند و مسلمین مساعدت و کمک و دیگر ارائه بدهند باشند.